хотя он и Кулаковский. За придержанность к наказанию и штрафу принуждается достойно. Однако мы склонность более к отпущению вины падшим в погрешности в повиновение проходящим имея, нежели к оштрафованию, что он и Кулаковский держится уже несколько времени под караулом. Наивяще, что в Глухове при молебственном пении опубликован экземпляр ее императорского величества указа о благополучном пении ее императорского высочества от имевшегося бремени, подано тому в Глухове на имя наше прошение о прощении той его виновности, то его виновности, положенный на него штраф, оставляем. И предлагаем генеральной войсковой канцелярии онаго Кулаковского освободить из-под караула в полк и в дом его, внушив ему впредь воздерживаться от непристойности слов, чем обязать подписками. «Подпасками», — записывал старший канцелярист. «Подписками», — поправил гетьман, испытав хитро примруживши око. «Ты знаешь, что такое подпасок?» «Не знаю, ваша ясновельможність», — признався щиро. «Твоє щастя! Пиши, як треба, і читай далі. Скарга посполитих Бранного поля про поновлення в козацтві Петро Тур привіз. Читай. Вона довга. Передай у полкову канцелярію, хай полковники цим клопочуться далі. Указ про заборону переходу посполитих від одного пана до другого. А хто складав? Григорій Миколайович Теплов. Дай сюди. Підписую. Гетьман Розумовський. Указ про збільшення чиншу або відробітку на свого пана посполитими. Підписую. Теплов говорив мені. Указ про виділення з кожної сотні по 6 плясунів і співаків. По 6? А не багато? Це для одбору глухів. Так, писав, повторюючи про себе. Для розважання їх імператорських височеств. Стомився. Що ще там? Про образу вашої гетьманської честі. В пушкарню вирвати язик. Іди. Робочий день гетьмана закінчився. Григорій Теплов не забарився навідатися. А, вчителю мій, що нового? Швидко підхопився гетьман зі стільця і стиснув обидві руки гостя. «Чи не думали ви, гетьмане, над тим, що буде з Україною, коли нас з вами не стане?» «Рано про це думать. Я ще не народився по-справжньому, а ви вже про смерть. Не заважає подумати, поки фортуна посміхається нам. Саме так. В який же спосіб думати, вчителю?» «Зараз Україна має гетьмана, а у гетьмана є діти». «Розумію, династія Розумовських. А чому б і не так?» «Я підбурю проти себе всю старшину. Я постараюся її переконати». «Над цим варто подумати». «Діяти треба, графе, а не думати. Почнете думати, загубите час і буде пізно. Ви так гадаєте, я певен, а коли зачекати? Ви завжди здавалися мені рішучим. Я особисто не проти, я завжди вірив у ваш ясний розум». «Дарма я Розумовський», – зареготав гетьман. «Як з університетом у Батурині, чи вже відмовилися від цього наміру? Роблю все можливе. І палац гетьмана. Столицю України треба перенести в Батурин». «Я теж так гадаю». Пізньої ночі Григорій Теплов сидів у своєму палаці не сам, а з петербурзьким генералом, секретним повіреним цесарівни. «Передайте Катерині Олексіївні, що цей хлопчисько дурніший, ніж я гадав. На мою пропозицію про спадковість гетьманства пристав, не задумуючись. Невже він не розуміє, що скрутить собі в'язи? Сапієнті сет. Мудрому досить, як говорили колись латиняни. Архітектора прислати? Будете ви будувати палац гетьману у Батурині?» «Не гетьману, а графу Розуму. Усе зведеться кінець кінцем до того, що графа буде одлучено від політичного життя, і він житиме в Батуринському палаці, а не стирчатиме в Петербурзі. Кого? Камерона. Путящий, по-моєму, архітектор. Гаразд. Наступного дня петербурзький гість Григорія Теплова покинув Глухів. Глухо загомоніла Україна, дізнавшись про універсали гетьмана. Шляхта поспішала довести до відома посполитих те, чого так довго домагалася. Роботи панським гайдукам і економам побільшало. З Глухова в бране поле примчав гетьманський гонець. Приїхав і полковник Дараган. Дзвонили церковні дзвони, гайдуки гасали по селу, скликали людей на сход, гримали на чоловіків, відморгували дівчатам на сход, що сталося, перепитували одна одну перелякані жінки. Але ніхто нічого не знав, жінки до всього звикли, та найбільше їх лякала війна. Це ж заберуть генерали, чоловіків і дітей, поженуть на край світа під кулі та шаблі. А солдати позабирають цінот та коней, збіжжя всяке і худобу собі на харч. Сараною налетять на село, об'їдять, обдеруть як липку та й зникнуть. А дівчат залишать покритками, пустять по світу на посміх та на людський поговір. Не дай, Господи, війни. Усе, що завгодно, тільки не війна. На Майдані біля маленької присадкуватої, на одну баню церкви, зібралося всеньке село. Винесли дубового стола, поставили перед нажаханою юрбою, шукали опори, щоб не хилитався. На стіл виліз гетьманський гонець з універсалом. Тягли його отця Танасія. Але той прикинувся хоровитим, сказав, живіт болить, у жалеву тягне. «Православні! Гетьман України, граф Кирило Розумовський!» — викрикував гонець. «Що він каже? Тихо, тихо!» «Гетьман графом став!» — вигадує Павло, хоч і знає, що графом він став давно, і добре чув, що сказав гонець. Часи настали, не знаєш, яка воша, з якого боку вкусить. Лежи гузно, пані, то будеш у жупані. От що він каже, коментував Павло гетьманський універсал. Юрба зайшлася голосним реготом. Що він сказав? Допитувалася баба Христина в секлети. Ай, мамо, хай он Євга скаже. Безсоромник, дошолопавши, зашепотіла баба Христя. Ви чуєте, людоньки, що він каже? А що? У, ха-ха! «Це вам, бабо Христино! Куди їй, саме кістя?» – торохнув дід Петро. «Тьху на твою сиву голову! Православні!» – роздирає гонець рота, як вершу. «Слухайте! Слухайте!» Прочитано універсал, за яким значилося, що посполиті мають працювати на свого пана по 3 дні на тиждень. Юрба остовпіла. Перестав жартувати Павло. 3 дні на тиждень? Відчайно вигукнув хтось із гурту. Та це ж неволя тяжкає. Гамірно стало на Майдані. Гетьман підписав, діждалися, от вам і козацтво. Дід Петро плюнув перед себе і почав продиратися з гурту. А гетьманський гонець, намагаючись перекричати шум бранопільчан, читав з виголосом другий універсал. Заборонити посполитим, переходити від одного пана до іншого. «А хто слухається? Що, що?» – не розшолопали. «Як це заборонити?» «А так, сьогоднішнього дня нікому не вільно», – взявся пояснювати полковник Дараган. «Договорити не дали. Як то не вільно? Не можна! А в гайдамаки?» «Розійдись!» – крикнув полковник Дараган, налившись кров'ю. Розходилися повільно. «Не війна!» А на душі важко. Війна прийшла та пішла, а це ж на все життя. Та не схаменулися люди, як гайдуки полковника Дарагана почали ходити по хатах і зінші, опираючись на новий указ. Люди не були готові, грошей не виявилися. Чоловіки до часу змовчали за полковником сила. Жінки лементували, діти плакали, брали худобою, збіжжям, чим попало. «Як же ти одним волом у чумачку поїдеш?» «Жінку запряжу». Вони чепора взяли цілу паролицю. Данило прийшов додому сам не свій. Потемніло на душі в парубка, а тут іще й Карпо поїхав розшукувати дочку, та й досі не вернувся з дороги. Невже із Степанидою лихе щось трапилось? Ні з ким Данило до розмови не ставав, одмовчувався, коли зверталися до нього. Підійшов дід Петро. «От так-то воно, Даниле. Старий я вже не зумів для бранного поля волі витупкати. Припоручаю все тобі. Еге». Данило ніжно обняв за плечі діда і не помітив, як з очей старого котилися сльози. На цей час нагодилася баба Христина. «О, ви чого? Їдеш куди, Данила?» – спитала наполохано. «Щумачку, бабо, а перед тим на ярмарок. Прикупити дещо в дорогу треба». Зайшов Кузьма. Він підріс зовні на діда Петра, схожий став. «А я на пороги подамся. Лоцманувати». «До Діани?» – підморгнув Данило. «До якої Діани? Не приховуй. Від Карпа півтора лиха чув, якими ти очима дивився на неї. На гречанку». «То її Діаною зовуть». Діда Петра викликано до Ніжина. Збирався неохоче. «А хто ж з дідом поїде?» Нечіпер, що далі, то частіше на здоров'я нарікає. Баба Христя, Секлетина, Данила дома нема, Кузьма одне товче на пороги. Порішили Ганка. Дівчина здорова, хай протрюхається. На цю дідову збираницю нагодилася Степанида. Карпо розшукав таки дочку. Привіз на хутір, а вона стрімголов у бране поле, щоб Данила побачити. Та його в селі не було. «І я з Ганкою, і Степанида, дідусю, веселіше буде їхати». «Веселіше», – буркнув невдоволено. Кинув позирк на Степаниду, і з пам'яті вигулькнула Гафійка, всміхнувся. «От спасибі, дідусю», – обняла Ганка діда Петра за шию, поцілувала. Виїхали втрьох. Дід Петро спершу правував конем, а коли почав клювати носом, його змінила Ганка. Уклала старого на сіно, хай спить. Дівчата замугикали: «На добраніч усім на ніч, а я їду додому спати».